člověk má dost, slunce zář a teplo je dost, ale podzimní vítr, když sníh mete z hor, čas je dát se zabásnout a celé svý tiše schnout. I zvířata spávají v teple svých nor. Honza, strejda Honza, zná už dávno všechny krimi, dávno všechny krimi. Honza, strejda Honza, rád mi tráví dlouhý zimy, tráví dlouhý zimy. Strejda má, strejda má. Parádní plastr, když máš na pár dní, jak strejda náš, na jaře vyjdeš, seš sytej a fit. Na plážích bobrů je víc, jen pár pit je velkej hit. S kosí v obilí netřeba být. Honza, strejda Honza, zná už dávno všechny krimi, dávno všechny krimi. Honza, strejda Honza, rád mi tráví. Vypráví nám, kolik ženský chlap, když je nalitej, když je nalitej, odchází, odchází zase do vězení, zase do vězení. Máma mu dá buchty tvarohový,